Yarane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Sen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşerde anam divana kal. Kavuşum kare, nesinmet edeyim bir kavuşum kare, şu sineme açtı anam onulmaz ya. Sineme açtı anam onulmaz ya. Dünya tabip gelse derdime çare, dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam lokmana kalsın. İçin geçti canu serinde, bir can için geçti canu serinde, vücudum kül oldu anam aşkın narın. Rahbüse ister nazlı yanarından, Emrahbüse ister nazlı yanarından, bu bayram olmasa anam kurbana kalsın. bayram olmasa anam, bayrama gal.